pocos. Не дискаючи до лада решит. Упык насыте. Кыня на зелады худебес. Эй! Ойса, миңә тәйрәкелде палатуаш. Эге, бел болады кайтта болады. Айу, семена, өзі құдатсырыңды. Эге, кокус-покус тұрулала. О, кокус-покус тұрулала. Кокус-покус тұрулала. Мен ерім, қырыдында ерім. Peace.